After Party. Thank you. Tulip i Jogging House z jego najnowszej płyty. Ta zatytułowana jest Lure, czyli przynęta. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś mnóstwo muzyki dla miłośników syntezatorów analogowych, urządzeń modularnych, czyli po prostu muzyka piękna i pozornie nieskomplikowana, stworzona jednak za pomocą niezwykle złożonych instrumentów. Jogging House, czyli Boris Poczubaj, pochodzi z Frankfurtu, nagrywa dla wytwórni Sile, z którą spotykamy się regularnie od samego początku jej istnienia. Album Lure, kolejny jego fragment, to utwór Reeds. Thank you. Coral i ponownie Boris Poczubaj występujący jako Jogging House. Jak twierdzi sam artysta, album Lure opowiada o tym, jak trudno jest w dzisiejszym wypełnionym trywialnym hałasem świecie usłyszeć to, co naprawdę istotne. A to, czego powinniśmy słuchać przede wszystkim, to wiadomości prosto z serca. Szczery przekaz, który pomaga nam zaakceptować to, czego nie potrafimy zmienić, i znaleźć ukojenie w świecie pełnym niepewności. Boris Poczubaj, czyli Jogging House i kolejny fragment jego dźwiękowych przygód w elektromagnetycznym świecie. Weavings. Thank you. Thank you. Plumage to kolejny i ostatni zarazem dziś w audycji Afterparty fragment albumu Lure projektu Jogging House. A teraz artysta, który również jest związany z frankfurcką wytwórnią Sile, to Kalifornijczyk R. Benny, czyli Austin Cairns. Słuchaliśmy albumu Reasons to Live, nagranego wspólnie z artystą ukrywającym się pod pseudonimem Paperbark. To zeszłoroczna płyta z katalogu wytwórni Sile, a dziś mam dla Państwa premierę. To album Echoes Verse, wydany przez belgijską wytwórnię DAF. Na początek utwór Crushing. Thank you. Thank you. Echo's Verse to utwór tytułowy z najnowszej płyty projektu R. Benny. To pochodzący z Kalifornii Austin Cairns i album, którego głównym bohaterem jest Echo. Opisywany jeszcze w najstarszych, starożytnych tekstach, wtedy opisywany jako zjawisko nadprzyrodzone. Nowożytna fizyka oczywiście tłumaczy to zjawisko w sposób bardzo przystępny. Gdzieś na przecięciu emocjonalnych, mitycznych opowieści o tym, czym jest echo, a jego faktyczną, racjonalną definicją znajduje się opowieść, którą za pomocą dźwięków stworzył Austin Cairns. Gdyby echo nie istniało, gdyby dźwięk nie odbijał się i nie wracał do nas przetworzony w sposób naturalny, gdyby nie mógł ulatywać jak najdalej dzięki temu, że w przestrzeni wokół nas znajduje platformy, z których odbija się i unosi w dalszej podróży, nie byłoby opowieści o przestrzeni, o miłości, o świecie. Byłaby tylko cisza. To był R. Benny, a my przenosimy się do Danii. To nasz bardzo dobry znajomy, Paw Grabowski, występujący jako Oje Room. Wspominałem już Państwu w którymś z naszych ostatnich spotkań w audycji After Party, że tylko w tym roku Paw Grabowski zdążył już nagrać 5 wydawnictw. To najnowsze to album opatrzony duńskim tytułem, którego tłumaczenie brzmi 7 pieczęci. W związku z tym na albumie znajdziemy 7 utworów. My posłuchamy dziś 3 z nich. To będą pieczęci opatrzone cyframi 1, 2 i 5. Thank you.